mata tus oídos. Sonido rebelde. Que destroza el olvido. Sonido rebelde. Que borra las fronteras. Sonido rebelde. Que derriba las barreras. Sonido rebelde. Que rasca mi garganta. Sonido rebelde. Que joda quien espanta. Sonido rebelde, sonido inteligente contra la gente intransigente. Sonido coherente, sonido consecuente, que hace que levante los puños la gente que no se vende. Tonta. Sonido rebelde. Que te lleva a Baracoa. Sonido rebelde. Contra la hipocresía. Sonido rebelde. Que grita todo el día. Sonido rebelde. Que sale de la gente. Sonido rebelde. Que revuelve mi vientre. Sonido rebelde. Que mueve y alimenta. Sonido rebelde. Que camina o revienta. Boas noites, estades a escoitar a Radio Calimera no 107.9 do voso dial. Isto é Prácticamente Subversiva, un programa suburbial e subversivo. O meu nome é Marxinal. Abride ben as vosas mentes para poder digerir este programa. Levarei estas ondas libres hasta as vosas mentes para que as despertedes, para convertilas en subversivas. A práctica sea cousa vosa. No anterior programa falei vos do Papa, ese antigo nazi que agora é máximo mandatario da Igrexa Católica, e dos sindicatos Comisios e UGT, que son os novos sicarios do poder, os novos mercaderes de escravos. Seguramente falei vos de máis cousas, pero as drogas non me deixan recordar con facilidade. O vosso mundo está a desmoronarse. A xente queda sen traballo, sen casa, sen coche, e os bancos quédanse con todo iso e máis. Agora son os donos das aseguradoras, das petroeolotermohidroeléctricas, máis do gas, máis do petróleo, máis dos medios de comunicación. Pero o máis importante, son donos das vosas vidas. Teñen a maioría do vosso mundo esclavizado. Hai moita xente que só traballa para pagarlle ao banco. E cando non pode pagar, o banco quédase con todas as súas pertenzas e parte da súa vida. Nós só roubamos cousas materiais, eles levan vosa vida. A verdade é que nos suburbios non sabemos moito de bancos. Cando imos a eles é para atracalos e marchar canto antes. Pero os bancos tamén é bo que os atraquen. Aproveitan para blanquear diñeiro. As únicas persoas que non lles gustan eses atracos son esas persoas que lles gusta ser héroes, que lles gusta ser na prensa. Aí é cando soltan o de "eu non son ningún héroe, fixen o que faría calquera, calquera gilipollas, idiota. O banco ten seguro. Se eu me levo 100.000 euros, eles van a decir que levei 300.000, así blanquean 200.000. O segurata vai cobrar igual. A xente que traballa ali tamén, so tonto, que acaban de deixar na rúa 50 familias, que están estafando pasta a todo o mundo cada minuto que pasa, que expropian a baixo precio só para que os seus, só para os seus intereses. E de intereses os bancos saben moito. Xa sabedes, se vedes alguén atracando un banco, deixádeo, é boa xente." La quinta galería, dice el juez que he hecho una fechoría. He robado y he estafado, porque le sobra lo rico. ¿Dónde está el delito? Si esto es delincuencia, yo soy un delincuente por robarle al rico que explota a la gente. ¡He robado! ¡He robado! ¡Y encima también! ¡Y encima! Algún adinerado con millones en el banco. Pero un día me vi metido en un lío, y de un día para otro con los huesos en presidio. Vigile su cartera, señor juez, porque en cuanto salga le robaré el parné. Somos perros callejeros y me cago en todo tu muerto. Somos perros callejeros y me cago en todo tu muerto. Y me cago en todo tu muerto. Y me cago en todo tu muerto. ¡Cago en todo! Bancos, caixas e demais familia. Ese sí que rouban. O amparo da lei, coa lei na man. Non se teñen que valer de violencia directa. Eles son os que crean a violencia. Agora mesmo, nestes tempos de crise, os bancos están a provocar máis mortes que as sobredosis de drogas. Provocan máis miseria que calquera terremoto ou furacán. De feito, viven da miseria das persoas. Os bancos deberían poñer un cartel ben grande, como no tabaco. Os bancos matan. Nos suburbios non hai bancos, só dos de sentarse. Non somos rentables, non temos diñeiro, e se o temos é en negro. Non temos avais para pedir créditos, non nos deixan hipotecar as chabolas, os nosos pisos non teñen valor, polo de agora. Eses bancos, caixas e demais familia que vos esclavizan, que usurpan as vosas vidas, que vos robotizan, teñen fundacións e centros culturais para lavar a súa cara e o seu sucio diñeiro. Pero non son para nós, nin para vós. Probaste de ser algunha vez un deses centros, xente encorbatada, artistas do diñeiro. Daríame vergoña chamarme artista e que o meu fin fose chegar a expoñer a miña arte neses centros de poder. Para nós, a cultura e a arte están na rúa. Nos bairros, nos suburbios, a arte e a cultura son gratis, limpas, non están manchadas con sangue inocente. Non están expostas en garitos iluminados gracias ás penurias de ninguén. Nós non expropiamos vidas para ser guais. Non trepamos a costa de persoas esclavas desas entidades. Por iso nos chaman ignorantes, con acento na G. Nós non lambemos cus para sair na prensa local. Nós saímos por méritos propios, roubos, atracos, pelexas, etc. Estes artistillas progres que se valen de todo isto, que se queren facer ricos a calquera costa sen pegar pau, eses guais que colaboran con ONG son a verdadeira escoria desta sociedade. Non quero dicir que sexan bons ou malos como artistas, senón que son escorias como persoas. Uno cree que aprender es importante. Uno cree que aprender. convierte en un jodido intelectual que trata de serlo más que los demás. Uno se pasa años y años. Uno se pasa años y años. Con la nariz metida entre los libros mientras el mundo se escapa frente a uno. Redilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Redilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Intelectuais, intelectualoides, intelectubis, esos que te miran por encima do hombro porque se creen máis que a ti, esos que teorizan moi ben pero non saben a práctica. Recordo que unha vez escoitei que alguén decía que a revolución comeza polos intelectuais. Claro, eu sentado nun sofá, bebendo viño reserva e fumando en pipa, tamén fago a revolución. Non só aquí, fago a revolución do universo enteiriño. Nin Darth Vader pode comigo, pero claro, iso queda entre o meu sofá e máis eu. Intelectuais, intelectualoides, intelectubis, que gracia me fan. Creense independientes, listos, lo más de lo más, en todo, pero ao final, si pode que teñan máis sexo que a min, pode que viaxen máis, poden ler máis que a min, pero hai unha cousa moi clara, que eu sei con quen estou e contra quen estou. Eles están nese limbo no que se creen dioses e que actúan como tales. Ese limbo que les fai ser superiores a calquera ser humano, incluso utilizarnos como criados materiais ou sexuais. Ese Sánchez Dragó da vida. Independentes, pode haber algún. Listos, como allos. Lo más de lo más, iso sí que non. Saben ler e falar. Poucos coñezo que se xunten coa plebe, co populacho. E menos ainda que se acerquen aos suburbios. Nos suburbios os intelectuais son as persoas maiores, as que estiveron fora, as que saíron do talego. Aquí a vida é cruda, non nos andamos con florituras, nin nos gustan, somos realistas. A poesía a cantamos e a literatura a falamos. Aquí a realidade supera calquera ficción. Dickens escribiu sobre a vida de moitas persoas dos suburbios, moi real, moi boa literatura. Pero o que escribiu Dickens existiu e existe, é real, non é ficción. Entón, intelectuais da vida, intelectualoides, intelectubis do universo. Iso quere dicir que as persoas que vivimos nos suburbios somos literatura en estado puro. Que vos parece? Pois esperade a que vos roubemos a carteira, sabere esa literatura que vos escribe o madero de turno ou a facer a denuncia a dous dedos. Non saben máis. Agora pensade, tanto na literatura como na revolución, sen nós non sodes nada. Oh, trabajando de mineros, ni en los huertos. ¡Niños! Ellos deben estar felices con sus juegos. ¡Dico, niños! Niños del ghetto, a la escasez como forma de vida, sin comida y sed, con sida, comida perdida entre espada y pared. A los niñitos de la calle, nadie les quiere ayudar y encima vos quieren cobrar. Parten del despecho burocrático al simpático barrote de la cárcel. Niños del gueto, guayo, labrar vuestro futuro para conseguir sueños de hoy. Y Dios me ayude a cantar mi canción para los niños de la calle. Atención, tripulación de Babilón, nueva versión de la victoria interminable, ple. Por eso el rap sus play y ya está. Son los que aprenden de filosofía rasta, que los compadres de mi casta hoy no viven en el paseo Sagasta. Que no le falta un niño de comer, pues en tierra hay suficiente para poder abastecer a los niños de la calle, y queda mucho que aprender, pues al fin y al cabo son nuestro futuro en esta tierra. Niños del gueto, si mi canción no es ya suficiente, respeto, prometo armar mi sensatez. Niños del gueto, a la escasez como forma de vida, sin comida y sed, con sida, con vida perdida entre espada y pared. Parece que hoxe misturo moitos temas, pero non é así. Todo está interrelacionado, a banca e os artistillas, entre os que hai moito inteletubi. Están no mesmo bando. Non quero meter a todos no mesmo saco, pero para min o que se fai chamar intelectual xa perdeu o meu respeto. Danlle os seus premios, financiados pola banca, claro. E eles, como cordeiriños degollados, van a recollelo se fai falta, lamben cusa do quier. Todo cu que se lle poña adiante, cus gordos e cebosos con grandes almorranas, cus delgados e firmes gracias ao pilates, cus altos, baixos, caídos e operados, cus de terra, mar e aire, calquera cus lles vale para chegar a esa falsa gloria de ser recoñecido polo resto da túa especie. Especie de cabróns con cus dourados e linguas sucias, lambecús de corbata e trase de cola, lambecús, lambecús. Non son os únicos, hai máis, estamos rodeados. O lambecús caracterízase por ser un ser despreciable, que pode chegar a pisar ao seu pai ou a súa nai, por chegar a ese recoñecemento colectivo, esa falsedade que se montan, premios, recoñecementos, galegos do mes, do ano, do século, medallas Castelao, premios Nobel e os mellores. Os príncipes de Asturias. Ese sí que son premios, Dios. Como me poñen. Eu creo, estou usando a imaginación, se me deran o premio príncipe de Asturias, iría recollelo. Sen lavarme en varios días, levaría un pantalón deses de coiro co cuo aire, para que me lamban ben lambido. Como me pon. Esas linguas culturais, acostumadas a falar e non decir nada. Linguas viperinas. Linguas de ficción, pero o mellor deses premios son as linguas reais. É que só de pensalo. Pondré 1000 voltios en tu lengua. 1, 2, 3, 4. Pondré 1000 voltios en tu lengua, levantarás tu cuerpo del asiento y bailarás como nunca. Non sei se vos deche desconto, pero vivides no megamundo, na megasociedade. Non vos vale un museo, dous, tres, non. Queredes unha cidade da cultura. Estades tolos. Pero, quen pensáis que vai ir a vivir ali? Sánchez Dragó, Fernando Sabater, Mariscalo de Cobi, Botero que esculpe gordos? Ah, non, que van a vir os peregrinos a lerse un libro na mega biblioteca. E espois van ir a ver as 200 mega exposicións de artistillas lambecús. E se desde a tempo van á catedral a darse de cabezazos contra o santo. Ou mellor, primeiro se dan os cabezazos e espois métenos no bugallo férico. Cando xa se queden tontos de tanto golpe. Pensade un pouco. Non vos creades as súas mentiras. Respirade profundamente e imaginade. Imagina que chegas a Compostela despois de andar 1200 kilómetros. Para colmo do sadomaso, antes de descansar, te metes de cabezazos contra unha pedra. E agora, pregúntate. Baste coller o bugallo férico para ir a ver uns cuadros dunha persoa medio desequilibrada que non entende nin o seu psiquiatra, que ademais é unha persoa que vive no luxo e desmadre, iso sí, con drogas da mellor calidade, egocéntrica e narcisista, a parte de gran lambecús. Por moi cristiano autofustigador que sexas, e moita penitencia que merezas polos teus pecados, non te vas a ir a unha cidade que se acaban de inventar cando que viñas era ver un santo, por Dios. Que a vos vos toman por tontos. Banca, goberno, xunta, concello e medios de comunicación se inventan que despois de gastar tanta pasta neso vai a ser buísimo para todo o mundo. E hai xente que o cree. Ai, canto tedes que aprender de nós. Nos suburbios non cremos nin o gato. Iso sí que é un timo e non o da estampita. Quinto, viste. poder parar. Los humanos somos locos, no nos van a poder parar. Y mordemos de la mano que nos va de comer, saltamos como una cobra por la espalda. Y mordemos de la mano que nos va de comer, saltamos como una cobra por la espalda. Los humanos somos locos. De la mano que nos da de comer, saltamos como una cobra por la espalda. Sí, cortemos de la mano que nos da de comer, saltamos como una cobra por la espalda. Los humanos somos locos, no nos van a poder parar. Los humanos somos locos, no nos van a poder Ladróns, estafadores, timadores, que grandes oficios eran. Pero como sempre fai o poder, acaba corrompendo até os oficios máis honrados. Agora, ademais de timarte, se ríen de ti na túa cara. E hai quen aínda lle ría gracia. Non podo entender o voso mundo. Parece que se ouvin todo na vosa sociedade e resulta que me sorprendedes cada día que pasa. Tedes de todo, non vos falta de nada. E agora que chega unha pequena crisis vos cagades polos pantalóns. Que nos teña. E resulta que nin chegades a limparvos, ides acumulando merda e máis merda. Vos cagades se o coche non vos leva a teus sitios xusto que queredes. Vos cagades se vos estropea a televisión, ou o lavavaixelas, ou o forno, ou o teléfono móvil. Decide a verdade. Dependedes das cousas que nós vendemos. Porque entre fregar pratos ou ter lavavaixelas, nós preferimos fregar e sacar 150 euros por un lavavaixelas. Pero non vos creades que non entendemos de electrodomésticos, cableado, telecomunicacións, etc. Entendemos, e seguramente máis que vos. Porque temos que saber o que roubar. Como está o prezo no mercado. Que saída ten ese produto. Que franxa de idade e que xénero compra máis esto ou aquelo. Como funciona. Se hai que piratealo ou non. E como facelo. Cantos píxeles ten. Se funciona con Windows ou Linux, como se cambia a batería, como se puentea para que funcione. Como vedes, temos que saber moitas cousas, temos que estar ao día en todo. Non nos podemos rezagar, porque se te perdes algo, é diñeiro que non gañas. Pero non vos equivoquedes, nós, todo iso, toda esa sabiduría, adquirimos por vós, e por ninguén máis. Nós non usamos a metade desas cousas, pero vós as usades todas e tedes que compralas, e nós somos máis baratos que ninguén. Recordo unha tenda na zona vella de Compostela que ponía na porta: el americano vende máis barato que nadie. O suburbio tamén vende máis barato que nadie. Que bo eslogan, sí, sí. En cambio, o dos políticos sería ao revés. Ponlle Feijó ou ponlle Bugallo ou outro caqueiras. Compro máis caro que nadie. E todo o mundo sabe, e non hai que nos pare. Que bonita rima. Pois saberá que paralos algún día ou que. Ou van a gastarse as vosas pensións en mausoleos. Ou vos farán traballar ata os 70 anos. Ou vos poderán botar do traballo cando o xefe teña un mal día. Ou iredes ao paro sen cobrar nada. Ou vos seguirán botando das vosas casas para facer un campo de golf. E vos dirán que vai atraer moito emprego e moito turismo. Que é un ben para todo o mundo, porque, claro, o golf o practican millóns de persoas na túa parroquia. E despois irán as carreteras, xales de luxo, fibra óptica, teléfono, o gas. Ya tenía desde pequeño herencia de mi abuela. Igual tenía repolos, también tenía unas navisas. Igual día como daba a mi mucetérica un riba de gran frescura, un paisaje celestial. Un montón de paliadoras que a querían arrasar. Todo fue no decir nada y ya empezaron a excavar. Un pozo de 7 metros por onde iré a ojar. chaval. Necesito tu parcela. Olvida tus recuerdos. ¿Cuánto pides tú por ella? Oh, llame a mi hijo. No hay compra ni hay venta. Así que coches cartos, vayamos de diamante. Que gran mundo das expropiacións. Hainas de todos tipos, ia decir para todo o mundo, pero non. As expropiacións só se lle fan aos pobres. Nunca lle expropian un rico. Antes diso, cambian trazados, plans, o que faga falta. A casa do rico queda, aínda que teñan que pasar por riba da historia, por riba de dólmenes, camiños medievais, fragas, montes ou ríos protexidos. Protexidos por eles. Vaya protección do carallo. Hai explotacións para obra pequena e para megaconstruccións, para intereses de alguén e para intereses de algúns. Expropiame di alguén, alguén que lle sobra a terra, pero tamén expropian as persoas que viven dela. A expropiar sen piedade, sen prisioneiros. Expropia todo o que poidas, que estamos de saldo. Pero esas expropiacións que din de ben común, ao final son de ben de un. Esta é unha regla que non ten excepcións. Banca, políticos, empresarios, medios de comunicación, todos gañan. Vos venden un tren máis veloz, é máis ecolóxico, é mellor para todos, pero, sempre hai algún pero, que eles se calan. Porque ese tren veloz e atroz jodeu moitas augas subterráneas. Dende o famoso Lubián até Santiago son 195 km, dos que 105 son túneles e viadutos. Que bo, que ecolóxico é furar todas as montañas de Zamora a Ourense. Que ecolóxico é poñer líneas de alta tensión cada poucos quilómetros para abastecer ese monstruo. Que ecolóxico é pasar por riba dun río usando miles de toneladas de cemento. Outro tanto os portos exteriores, eses que acaban de inventar. Ou, como dicía antes, esas cidades da cultura. Nesas mega obras levan morto moitos obreiros, moita xente. Viches protestar os sindicatos? Viches que os gobernos tomaran algunha medida? E que a vida do pobre dá igual. Jódense a terra, a casa e matante nunha obra faraónica. Son a antigüedade, verdade? Hai moitos séculos, pois non. Iso pasa aquí e hoxe. Así que, pobres do mundo, ou respondemos ou nos matan. Nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número. Los nadies, los nadies, los nadies. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que caiga del cielo la buena suerte. La buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba. Para os nadies, os pobres do mundo, para a xente dos suburbios, do chabolismo horizontal e vertical, para nós non está feito o progreso. O progreso só é para os ricos, para banqueiros, políticos, empresarios e xornalistas. A todos eles se desenche a boca falando de progreso, beneficioso para toda a humanidade, beneficioso para o traballo, beneficioso para o comercio, beneficioso para os nenos, beneficioso para os maiores, beneficioso, beneficioso, beneficioso. O progreso sempre é beneficioso, pero só para eles. Para os pobres non é beneficioso nin a beneficencia. Ordenadores cada vez máis pequenos, teléfonos por satélite, televisión digital, chips prodixiosos, trens de alta velocidade, campos de golf, cidades de cultura, bugallos féricos. Que gran beneficio. Millóns e millóns de euros gastados no nome do progreso. antes era no nome de algún deus. Contratos de merda e horas de traballo para morrer debéndolle ao banco. Antes, horas e horas de traballo para pagarlle a deuda ao señor, rei, faraón ou papa de turno. Iso sí, antes sin contrato. Uf, cando progreso. Usan o progreso para vendernos o invendible, para seguir o seu plan, un plan diabólico, como diría o papa, un plan maquiavélico, como diría calquera intelectual, intelectualoide, intelectubi, un plan financiero, como diría calquera usureiro banqueiro. O mesmo plan que están levando a cabo dende hai miles e miles de anos. Un plan no que dá igual o que progrese a especie humana ou hacia onde progrese. Sempre haberá ladróns, asesinos e esclavos asesinados, ricos respetables e pobres desechables. O progreso é beneficio, pero só para uns poucos. Como os expliquei, nós, os pobres do mundo, non progresamos nada. É máis, sempre pensamos nalgún momento chegar a ser como eses depravados. Pero unha vez que os descubres, unha vez que te das conta do seu engano, elixes o teu bando e non volves a ter eses pensamentos impuros e inmorais nunca máis. Aí se que adaptar. Aprender a tolerar, defenda a túa forma de pensar, pero non lle intentes impoñer a ninguén. Non deixes que te ordenen como tens que actuar, non deixes que a sociedade te intente cambiar. Por que? Non é o que se dá a ver a televisión. Pensa por ti, solo chegarás unha conclusión. Así de duro levantarse unha mañá, sabendo que será o mesmo que mañá. Mañá tras mañá, tarde tras tarde, día tras día, o mesmo día que onte. Mellor será non usar a cabeza e tirar pra diante como un robot. A ver se vas usar demais, se o faz daraste conta que en cuestións mentais pouco tes que ver cos demais. No fondo temos cada unha nosa opinión, en cambio unha grande maioría non pensa por si, eles pensan por ti. E aí está o gran problema. A sociedade te manexa para alcanzar un beneficio. Xogo é un xogo, vive dese modo, non outro modo. Casi non che queda outra, non vos dades conta. Somos mentes manexadas, robotizadas, estancadas, inmensamente influenciadas. Modas, televisión, consumismo, manteñenche a mente hipnotizada. Eles che impiden pensar libremente, aparentemente sí. Mais vale ser tonto, se o pensas farás de dano. Unha mente rebelde fora de sitio, de estado e de lugar. Costalle estar, si solo queres saltar, berrar, rapear, estar e non estar, aprender a disfrutar o momento e flipar. Pero lle costa, libertad, unha palabra moi usada na política. Se me prohibes unha planta que me dá a terra e me axuda a alcanzar a libertad e a felicidad. Que queres que che diga? Mentres os teus títeres me sigan pedindo carné de identidad pola rúa, dillote en Jamaica. Que queres que che diga? Mentres siga reprimindo todo aquel loco que non estás de acordo, non poido ser libre. Mentres que haxa peña necesitada que careza de libertad, non poido ser libre, etcétera, etcétera, etcétera. Basta xa, e sei que según ti é queixarse de vicio, pero párate a pensar solo por un momento no que che dixen. Igual a tomar por culo esta canción, so optimista e non te rayes que o que che queda. Como dicen, non me acordo cando, son as drogas, nacemos con un precio. Non lles fai falta etiquetas, eles xa te teñen valorado, incluso antes de que nazas. Como di a Iglesia, eres unha personiña, non un feto. Pero despois xa pasa a ser man de obra barata. Debe ser por iso que a Iglesia está contra o aborto. O poder perde esclavos, esclavizados dende que nacemos, nos obligan a unha religión. Agora xa non tanto, nos obligan a estudiar o que eles queren, coas súas normas, nos obligan a depender deles, nos obligan a obedecer, nos obligan ao encerro e á tortura se non segues as súas normas. Sí, métense nun mega talego, porque xa vos dicen que agora todo é mega, até os talegos son mega. Sí, o talego, o trullo, o caldeiro, a trena, a sombra, cárcel ou centro penitenciario. Ese sitio onde pechan a humanos pobres. E non lle chega con pechalos, senón que os torturan. Ese sitio deshumanizados, dos que din centros de reinserción. Ja! Reinsertade vos vos, cabróns. Esa xente que está aí é xente que se saltou algunha das súas estúpidas normas de convivencia social. E que queren que fagamos? Dende que nacemos nos teñen etiquetados. Crecemos en suburbios, guetos, favelas, abandonados a nosa sorte. E aseguro vos que ninguén ten sorte. Eles se ocupan diso. Entón cabreaste, enfadaste, sobrevives sempre saltándote esas estúpidas normas que se inventan para ternos ben controlados. Detallente, emananse un suiz que decide, por obra e gracia do señor poder, a vida de outras persoas, sentado nun sofá de coiro cun mazo dando. Teñen razón. Suiz non pode ser calquera. Esa extrema crueldade, esa insensibilidade humana, ese despotismo, ese verse por enriba dos demais, fai que os que pertencen a ese tipo de calañas se sean deshumanizados. Agora que o penso, ben poden ser extraterrestres. Tanta crueldade nun humano non se concibe. Xa chegamos á despedida, e como sempre vou marchar como un foguete. Teño outras cousas que facer. Gustaríame seguir con vos aquí, pero tedes que irvos dando conta de que todo ten un final. Pode estar máis cerca ou máis longe, pero todo remata. Pode durar miles, centos, decenas de anos, meses e un día, pero toda condena remata, así como todo reinado ou mandato. Por iso, estade alerta, preparados, a vosa sociedade pode rematar en calquera momento e pillarvos desprevenidos. Non vos preocupedes, sempre vos quedarán os suburbios. Aquí estaremos para acollervos cando chegue o momento do remate da vosa sociedade. Cando comece a desmoronarse a vosa mega sociedade, nos seguiremos nos suburbios, esperando o noso tempo. Espero que vos gustara este programa, emitido polas ondas libres de Radio Calimera e demais radios libres do mundo. Nunca escoitaredes este programa nunha radio que non se sea libre, libre como as persoas que vivimos nos suburbios. Non somos distintos a vós, simplemente temos medo de menos cousas. Vou a ver que pillo por aí. Até a seguinte conexión. Non vos esquezades de escoitar Prácticamente Subversiva, os luns ás 9 na Radio Calimera, Radio Libre. Abride as mentes e disfrutade. Bebía de un...